مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے بولو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو مرحبا کی دھوم یارو مرحبا کی دھوم یارو ہم مناتے جائیں گے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ حشر میں زیر لوائے حمد ہے عطار ہم حشر میں زیر لوائے حمد ہے عطار ہم نعتِ سلطانِ مدینہ نعتِ سلطانِ مدینہ گنگناتے جائیں گے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ